سورۃ بروج ترتیب کے اعتبار سے 85 نمبر کی سورۃ ہے، ایک رکوع 22 آیات ہیں، 109 کلمات 109 اور 475 حروف ہیں۔ مکی صورتوں میں 27 نمبر کی سورۃ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے 26 سورتیں نازل ہو گئی تھیں، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب ظلم و ستم بہت شدت پر آ چکا تھا، کفار مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے تکلیفیں دے رہے تھے، اور ان کی پوری کوشش کیا تھی کہ ہمارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک واقعے کی بنیاد پہ دو تین قسم کا پیغام دیا، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کھائیوں والوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے اصل میں مکہ والوں کو ڈرانا مقصود تھا کہ دیکھو، اگر کھائیوں والے اللہ کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے تو آج تم بڑے بڑے سرداران مکہ ہی کیوں نہ کہلاؤ، اگر تم نے بھی مسلمانوں کا راستہ روکا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ دوسرا پیغام اس صورت کا یہ ہے کہ ایمان والوں کو آگ کے گھڑوں میں گر کر جان دینے والے لوگوں کی کہانی سنا کر اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ اگر آپ کو بھی ایمان کے راستے میں آگ میں ڈال دیا گیا تو آپ ایمان کے راستے سے نہ ہٹیں۔ تیسری بات اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں آنے والوں کو ستاتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس ذات کا مقابلہ تم کرنے والے ہو وہ غالب ہے، اور زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی تعریف ہے، اس لیے اگر تم اس کے ساتھ نہیں اپنے تعلق کو صحیح کرو گے تو وہ تم کو نیست و نابود کروا دے گا۔ اور آخر صورت میں پھر کچھ بڑے بڑے گروہوں، فرعون اور سمود کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے برے انجام کی خبر دی، اور اصل میں پوری صورت کا مضمون کیا ہے؟ استقامت فی الدین، دین کے نام پہ جم جانا کتنی بڑی بات ہے، اور اصل یہی بات ہے کہ جس کی اس وقت کے مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے۔ اسلام قبول کر لینا ایک بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سچائی حقانیت کو جان لینا دوسری بات ہے، لیکن اس کے اوپر جم جانا، اس پہ ڈٹ جانا، اصل میں یہی اصل دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین پر جم جاؤ، اگرچہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، اگر تمہیں کاٹ کاٹ کے پھینک دیا جائے، جلا دیا جائے، لیکن تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو آئیے صورت کے ساتھ ساتھ ہم انشاء اللہ تعالیٰ کچھ باتیں مزید اخذ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ یہاں آسمان کے ساتھ ذات البروج ہوا، بروج کا لفظ ہی اسی وجہ سے صورت کا نام سورہ بروج ہے، برج کی جمع ہے، اور برج کہتے ہیں بلند چیز کو۔ بارجہ کہتے ہیں اس کشتی کو جس کے اوپر ایک وائٹ فلیگ لگا ہوتا ہے، بادبانی کشتی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بروج سے مراد یہاں کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کے مختلف معنی لیے، لیکن جو بات سب سے زیادہ ہمیں روایات سے ملتی ہے وہ کیا ہے کہ بروج سے مراد جہاں آسمان کے اندر جو ستارے ہیں ان کی مختلف منزلیں ہیں۔ ہمارے ہاں 12 ستاروں کا ایک مجموعہ بھی پیش کیا جاتا ہے، حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلوب غالباً اور حوت، تو یہ 12 بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اس کو آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا۔ تو ہم یہاں اس سے مراد کیا لیں گے کہ جو اللہ کی مراد ہے، بس والسماء ذات البروج، ستاروں والے آسمان کی قسم، راستوں والے آسمان کی قسم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان ستاروں سے یا ان ناموں سے کوئی مطلب لینا، کوئی مراد لینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے کچھ فائدہ نقصان ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں قرآن اور سنت سے نہیں ملتی۔ اس لیے ایسے باطل علم جس کا تعلق اسٹرانومی سے اور قسمت معلوم کرنے سے، پامسٹری سے ہو، اس کا سیکھنا سکھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کتنا پیارا سجا دیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم آسمان کی وسعتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انسان کا دل بند ہو جاتا ہے۔ صرف اس والسماء ذات البروج کو سمجھنے کے لیے اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کی ہیبت کو بٹھانے کے لیے ہم اگر اس کو دیکھیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ پھر یہی کہنا پڑے گا کہ فللہ الحمد، اللہ کی تعریف ہے۔ اتنا کچھ بنانے والا پھر اس کے اندر میں کہاں ہوں میری ذات کہاں ہے. اصل یہ بات ہے, ہم اس دنیا کو جب دیکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت مکمل دنیا ہے تو ہم اسی میں کھو جاتے ہیں. پورے یونیورس کے آگے اس پورے پلینٹ کی جو حیثیت ہے نا وہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے فٹ بال کے اوپر ایک چھوٹا سا اسپاٹ لگا دیں, ایک نقطہ, اور اس نقطے میں پھر آپ کہاں ہیں اور میں کہوں. تو پھر سوچ سکتے ہیں ہم کہ ہم اپنی نظروں میں کتنے بڑے بنے لیکن اس پوری کائنات کے اندر ہم کیا ہیں. یہ اصل سوچنا ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری دنیا بنا کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم میرے بن جاؤ تو میں سب کچھ تمہارا بنا دوں گا. آپ سوچیں کہ آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا گھر بنا دیتا ہے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. اس اللہ پہ کتنی محبت نہیں آنی چاہیے کہ جس نے اتنی پیاری دنیا ہمارے لیے سجائی اور ہمیں کہا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے. خلق لکم جمیعاً, سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. پھر فرمایا والیوم الموعود, اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ کون سا دن ہے؟ اس کی پھر کئی تفاسیر کی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا دن, لیکن آگے لفظ آ رہا ہے وشاہد و مشخوت, اور دیکھنے والے کی قسم اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم. تو اس کو ساتھ ملا لیں تو شاہد سے مراد باس نے کہا کہ جمعہ کا دن ہے جو ہر قریہ اور ہر شہر میں ہر جگہ حاضر ہوتا ہے, اور مشخوت سے مراد عرفہ کا دن ہے, حج کا دن, نو ذوالحج کا, جب کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ جمع ہوتے ہیں. اسی طرح دوسری تفسیر کے مطابق شاہد سے مراد یوم النہر اور مشخوت سے مراد یوم عرفہ ہے. اگر آپ پیچھے سے مضمون کو ملائیں تو مشخوت سے مراد بھی قیامت کا دن ہے, اور شاہد سے مراد وہ مخلوق ہے جس کو اس دن جمع کیا جائے گا, جو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی یہ سب کچھ جو کر رہے تھے, کروایا جا رہا تھا وہ سچ تھا, جو کتابوں میں آیا, جو کچھ کہا گیا وہ سچ ہے. اسی طرح چوتھی تفسیر اس کی کیا ہے کہ شاہد سے مراد ہیں پروفٹس, انبیاء اور صلحاء, اور مشخوت سے مراد ہیں ان کی قومیں جن پر وہ کل گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ تین قسمیں کھا کے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشخوت, چار چیزوں کی قسمیں ان تین آیات میں کھائیں. پھر فرمایا قتل اصحاب الاخدود, قتل کیے گئے, مارے گئے گھاٹیوں والے, خندقوں والے, خندقوں والے ہلاک ہو گئے. اخدود کا لفظ خدن سے ہے. بعض کہتے ہیں کہ اخدود کا لفظ واحد ہے اور بعض اسے خدن کی جمع بتاتے ہیں. اس سے مراد ہوتا ہے لمبا اور گہرا گھڑا, جیسے کھائی کا تصور آتا ہے نا, ڈیپ نہیں ہوتی بلکہ لمبی ہوتی ہے جو بہت دور تک جاتی ہے. اب یہ کون سی تھی؟ اس کی کچھ ڈسکرپشن آ گیا, اس کو دیکھ کے پھر ہم بات کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. فرمایا النار ذات الوقود, وہ آگ تھی ایندھن والی, وقود وقدہ سے ہے, ایندھن کو کہتے ہیں. اس ہم علیہا قعود, وہ جب کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ جو کچھ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے. کیا قصور تھا ان ایمان والوں کا؟ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, اور انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو ہر چیز پر غالب اور قابل ستائش ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی ساری بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. یہاں تک بلکہ اس سے آگے کی کچھ آیات, اس میں کس کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں ایک سے زیادہ تفاسیر ملتی ہیں, لیکن سب سے معروف تفسیر کیا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسی قوم کا قصہ ہے. تھوڑا سا واقعہ جو حدیث کا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. صہیب ہیں, صہیب رومی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو غیب کی خبریں دیا کرتا تھا. کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ذہین اور فتین لڑکا تجویز کرو جسے میں علم سکھاؤں. اپنے لفظوں میں سناتی ہوں کہ ایک بادشاہ کا دور تھا, تو اس کے پاس کاہن تھا جیسے کہ بادشاہوں کے پاس ہوتے تھے. तो जब वो काहिन बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि एक बहुत समझदार स्मार्ट ज़हीन लड़का मुझे दो जिस तक मैं अपना इल्म मुंतकिल कर दूं, ताकि मरने से पहले ये मेरा इल्म मेरे साथ ही ना चला जाए मरने की सूरत में। इससे एक अमल की बात नोट कर सकते हैं कि हमें भी हक बात के जो भी सही चीज़ों के इल्म होते हैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों को सिखाने चाहिए, ताकि हमारे मरने के बाद वो चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इसके बाद एक लड़का जो बहुत समझदार और ज़हीन था उसको मुकर्रर किया गया। बादशाह ने उसको कहा कि तुम हर रोज़ उस काहिन के पास जाओ और उससे कहानत सीखो। अब ये लड़का जो था उस काहिन के पास जाने लगा। होता क्या था कि जिस जगह से गुज़र के ये जाता था तो रास्ते में एक गिरजा था, यानी चर्च था, और उस चर्च में एक राहिब रहता था जो क्रिश्चियंस था और इस मतलब हज़रत ईसा के रिलीजन पे था, और उस वक़्त का समझ लें कि वो मस्जिद थी क्योंकि उस वक़्त वही दीनी हक था। अब हुआ क्या कि जब ये लड़का वहाँ से गुज़रने लगा तो आते जाते इसकी उस राहिब के साथ दोस्ती हो गई। राहिब ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा कि जिसकी वजह से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, बस शर्त यह है कि अपने घर वालों को ना भी बताना, क्योंकि उसको पता था कि बादशाह चूँकि काफिर है तो वो इस दीन को पसंद नहीं करेगा। कहने लगा कि अगर कभी देर हो जाए तो कह देना कि मैं घर से देर से आया था, और इसी तरह जब घर देर से पहुँचो तो कह देना कि मैं वहाँ देर से आया था। कुछ इस किस्म की बात होने लगी। अब हुआ क्या कि बच्चे का ज़्यादा वक्त जो था वो काहिन की बजाय राहिब के साथ गुजरने लगा। सच्चाई लगी इसको, उसके अंदर हक बात दिखी, वक्त गुजरता रहा, इसने काफ़ी इल्म सीख लिया, दोनों से सीख रहा था। एक दफ़ा क्या हुआ कि लड़का जब जा रहा था तो रास्ते में इसने देखा कि एक जानवर बैठा है, यानी मोजी जानवर है, सांप है या शेर है, और लोगों की जान को ख़तरा था। इसने उस वक्त सोचा कि चलो मैं आजमाता हूँ कि राहिब का मामला सच्चा है या काहिन का सच्चा है। इसने वहाँ अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह अगर राहिब का मामला सच्चा है, यानी उस वक़्त का जो दीन था, तो फिर तू मेरे पत्थर से इस जानवर को मार दे। और ये कहकर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस जानवर को मारा। वो जानवर को पत्थर लगा, जानवर वहीं ढेर हो गया। अब वो इतना बड़ा एक ख़तरा टला कि लोग तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने इसे बच्चे से कहा कि भाई तुमने तो बहुत ही अच्छा किया और ये किया, तुमने कैसे मारा? उसने कहा कि देखो मैंने एक इल्म सीखा है और इस इल्म को कोई और नहीं जानता, लेकिन मैंने उस इल्म की बुनियाद पे इसको मारा है। कहते हैं कि अब तो वो जैसे लोग नहीं होते कि फिर आना ही शुरू हो जाते हैं। एक अंधा शख्स था वो इसके पास आया, कहने लगा कि देखो तुम मेरे पास अगर मेरी आंखें वापस लौटा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा मालो दौलत दूंगा। इसने कहा कि मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, हाँ अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। उसने कहा ठीक है। इसने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई वापस लौटा दी। वो अंधा शख्स जो था वो भी ईमान ले आया। अब ये बात होते होते बादशाह तक पहुँच गई। इसने उस राहिब को भी बताया कि देखो ये बात हुई है। जब राहिब को पता चला कि अब इसके पत्थर से जानवर भी मर गया और अब इससे करामतें होने लगी हैं, तो उसने कहा कि अब तुम उस दर्जे पे पहुंच गए हो जहां पे अमूमन लोग पहुंचते हैं, तो अब समझ लो कि तुम्हारी आजमाइश होगी, क्योंकि जब इंसान के पास सच्चा इल्म आता है ना तो आजमाइश ज़रूर होती है। इसने कहा कि देखो तुम्हारी आजमाइश होगी तो लोगों को मेरा नाम ना बताना, वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। खैर बादशाह तक जब बात पहुँची तो बादशाह को पता चला कि इस बच्चे ने क्या किया। इसने आके सच सच बता दिया कि भाई कहानत तो कोई चीज़ नहीं है और मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ। बादशाह ने कहा कि ये बच्चा तो फितना बन गया, ये तो सबको मुसलमान कर लेगा। अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाके इसको मार के आओ। पहली दफ़ा उसको भेजा कि जाके पहाड़ी के ऊपर से इसको धक्का दे दो। जब उसके सिपाही उस बच्चे को लेकर गए तो वो वहाँ जा के फेंकते, इससे पहले ही बच्चे ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह अगर राहिब का मामला सच्चा है तो तू इनको मरवा दे और मुझे इनके शर से बचा। बाज़ रिवायतों में लफ्ज़ भी आते हैं कि अल्लाहुम्मा इक्फिनीहिम बिमा शेता, कि अल्लाह तू मुझे इनके शर से जैसे चाहे बचा ले। और आज भी ये मसनून दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसको दुश्मनों का डर हो वो ये दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से काफ़ी हो जाता है। अब जूँ ही इसने ये दुआ पढ़ी तो उसका नतीजा क्या हुआ कि पहाड़ पे एक जलजला आया और उस जलजले की वजह से वो सिपाही जो इसको मारने के लिए गए थे ना वो लुढ़क के नीचे गिरे मर गए। ये बच्चा ज़िंदा रहा, बहादुर था, सच पे था ना। वापस आया बादशाह के पास, कहा देख लो मैं नहीं मरा, तुम्हारे सिपाही मर गए। बादशाह ने और लोगों को भेजा और इसको कहा कि जाके कश्ती में बिठाओ और दरिया के अंदर आके इसको डुबो दो। वहाँ जाके भी यही मामला हुआ, इस बच्चे ने दुआ की और कश्ती हिली, बाकी सारे मर गए और ये जो था बच के वापस बादशाह के पास आ गया। اسی طرح بادشاہ نے کوششیں کی، نہیں یہ بچہ مرا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تم مجھے مارنا چاہو تو تیر مارتے ہوئے میرے بارے میں یہ کہو کہ بسم اللہ رب حاصل غلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر اس کو میں مارتا ہوں، اور اس طرح تم کرو گے تو وہ مجھے مار دے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا کہ ذرا ان کو اس بات بچے کے مرنے کا مزہ چکھائیں۔ اصل میں تو وہ ڈرانا چاہ رہا تھا نا کہ یہ سارے لوگ ڈر جائیں گے اور پھر اس دین سے بچ جائیں گے۔ سارے لوگ جمع ہوئے، بچے کو جب مارنے لگے، ویسے وہ نہ مار سکا لیکن جو ہی اس نے اللہ کا نام لیا بچے کے کن پٹی پہ تیر لگا اور اس کو مار دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس بچے کی لاش جو تھی یہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جگہ کھدائی میں نکلی تھی، اور اس کا کن پٹی سے ہاتھ جب اٹھایا تو اس میں سے خون نکلنے لگا، اور جب اس کو چھوڑا تو اس کا ہاتھ واپس اس کی جگہ پہ چلا جاتا تھا۔ اب جب یہ منظر ہوا کہ یہ بچہ مرا تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے کہ یہ بچہ سچا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اسلام کہاں پھیلنے لگا۔ پھر بادشاہ نے خندقیں کھدائیں، پھر اس کے اندر آگ بھروائی اور اس میں ان لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا دین کے فتنے اور ٹارچر اور اسلام کے خلاف باتیں، اللہ نہ کرے آج تو ایسی کوئی باتیں ہی نہیں ہیں، اور اللہ آگے بچا کے رکھے، ایمان کے موافق آزمائشیں آتی ہیں تو ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے کون تھے، قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے خندقوں والے، یعنی جنہوں نے ایمان والوں کو خندقوں میں ڈالا وہ مارے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس پہ بیٹھے تھے۔ اس رنگ میں دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بادشاہ جس نے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی اس کی وجہ سے یہ بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا برا انجام دکھا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ان کا قصور کیا تھا کہ وما نقموا منہم الا یؤمن باللہ العزیز الحمید، ان کا اور کوئی جرم نہیں تھا۔ نقموا وہی لفظ ہے جس سے لفظ انتقام بھی ہے، کہ ان کو مسلمانوں پہ جو غصہ آیا وہ صرف اسی وجہ سے آیا کہ یہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ دیکھیے یہ ہے وہ بڑی بات جس کے اوپر آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دور میں کافروں نے مسلمانوں کو مارا تو اس کی وجہ کیا تھی، کہ ان کو مسلمانوں کا مسلمان ہونا پسند نہیں آیا۔ بس لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ایسے کر لیں، ان کو ٹارچر نہ کریں، دس اینڈ دیٹ۔ مطلب آج کے دور میں عموماً دو تین لفظ بنے ہوئے نا، کسی کی داڑھی دیکھ لی، کسی کا پردہ دیکھ لیا تو کہا نہیں نہیں پھر یہ تمہیں ماریں گے۔ حالانکہ اگر آپ غور سے خبریں دیکھ رہے ہو نا یا سن رہے ہو تو جن ملکوں پہ مسلمانوں پہ آج بھی حملے ہوتے ہیں، بڑے سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ تھے۔ آج سے کچھ سال پہلے بوسنیا کے اوپر حملے ہوئے اور مسلمانوں کی وجہ سے مارا گیا، وہ بالکل ایسے سیدھے لوگ تھے کہ ان کو شاید کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جب ان کو ٹارچر دیتے تو آپ ان کے حلیے حال دیکھیں، کسی سے وہ بالکل نہیں لگتے تھے کہ مسلمان ہیں، بلکہ بتایا گیا کہ ان میں سے بعض لوگوں میں سے کپلز تھے، جیسے ایک جگہ عورت مسلم ہے تو مرد نان مسلم ہے، تو عورت کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور مسلم کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ یہ صرف ہمارا خیال ہے کہ ہم داڑیاں رکھ لیں گے تو ہمیں زیادہ پکڑیں گے، اور ہم پردے کر لیں گے تو پکڑیں گے نہیں۔ ایک ہی جرم بہت ہے کہ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ، لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا کہ لوگ اللہ غالب حکمت والے تعریف کیے والے کے ہو جائیں، اور جب ان کا ہونے کی بجائے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ کہا کوئی بات نہیں، تم جتنی رکاوٹیں کھڑی کر لو، جو کہہ دو، جو بھی کرو، تمہاری مرضی۔ اس ایک واقعے کے علاوہ تین مختلف اور واقعات بھی آتے ہیں جس کی ضرورت محسوس نہیں میں کرتی، اگر صرف کہانی سننے کے شوق ہیں تو میں سنا بھی دوں، لیکن ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام کی وجہ سے مشکلات، پکڑایا جاتا تھا۔ یہاں جو خاص طور پہ بات ہے کہ ان کو مومنوں کی یہ بری بات لگتی تھی کہ مسلمان ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یمن میں حمیری خاندان کا ایک بادشاہ تھا، زو نواز، بہت متصب یہودی تھا۔ تو چھٹی صدی عیسوی میں وہ بادشاہ بنا اور عیسائیوں کا سخت دشمن تھا، کیونکہ اس دور میں عیسائیت ہی دین حق تھا۔ تو اس وقت اگرچہ عیسائیت میں بہت سارے مشرکانہ عقائد آ چکے تھے لیکن کچھ لوگ پھر بھی صحیح عیسائیت پہ قائم تھے، تو ایسے لوگوں کا خلاف ان کے دشمن ہوا اور ان کو اس نے پکڑ کے آگ میں ڈالنے کی کوشش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام والوں کو، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کس ذات کے ساتھ جڑا ہوا نام ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے آسمان و زمین ہے۔ واللہ علا کل شہین شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی تمہارے ظلم کر گواہ ہے، تم لوگوں کے اوپر جو زیادتیاں کر رہے ہو، جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہو، جو ناحق مار رہے ہو، بے گناہوں کو قید میں رکھنا اور ان کے اوپر ظلم کرنا، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں نہ پکڑے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی ذات نے تمہاری گواہیاں لے لی. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمایا، ان پر ظلم و ستم کیے، ثم لم يتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے، یعنی ایسے لوگوں کو جلایا جائے گا، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور کیسے عذاب ہیں، کیسے معاملات ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنہوں نے خندقیں کھود کے مسلمانوں کو جلانا چاہا، تو آگ ان کے قابو سے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان کے اپنے گھروں کو جلا دیا اس آگ نے. اس کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جلایا، والا ہو مذاب الحریق میں اسی کی طرف بات ہے. اصل میں تو اب دیکھیے، وہاں اس دور میں یہ ساری باتیں سنا کر مکہ والوں کو ڈرایا جا رہا تھا کہ تم اس راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ، ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ حق پر ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، تم اس کے راستے میں آؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. پھر اب اس کے بعد سچے ایمان والوں کی تعریف ہو رہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذلک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی. اب ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی، غم نہ کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، کوئی تمہارے بال کا بیکا نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے دے. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر کسی کا بھی کوئی کام آگے نہیں آتا، کسی کا کوئی ظلم و ستم، کسی کو بھی مسلمانوں کی طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل میں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم گلوبلی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ہراس ہے اور جنگیں ہیں اور ظلم و ستم ہے، تو آپ اس کا نگیٹو پہلو نہ دیکھیں، اچھا پہلو بھی دیکھیں کہ اگر کچھ لوگ ان جنگوں میں مارے بھی جاتے ہیں اور واقعی وہ صحیح دین پہ، اسلام پہ، ان کا کیا بگڑا؟ دونوں میں سے ایک بھلائی تو ان کو مل ہی رہی ہے نا. اس دنیا میں بھی رہتے تو کتنے سال رہتے، تبھی موت تو مر ہی جانا تھا نا، لیکن ان کو شہادت موت مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھ رہا. اصل میں میں سمجھتی ہوں کہ جن ملکوں میں جنگ لگی ہوتی ہے نا، یہ ان کا اتنا بڑا امتحان نہیں ہوتا جتنا امتحان پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہوتا ہے یا دوسرے لوگوں کا، کہ تم ان کے حالات سے کتنی عبرت لیتے ہو، کتنی نصیحت لیتے ہو، اور تم ان کی کتنی مدد کرتے ہو. اگر ہم صرف محبت کی باتیں کریں اور خبریں پڑھ پڑھ کے صرف ہراس پیدا کریں اور وہ کام نہ چھوڑیں جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی، تو اللہ نہ کرے کہ جو معاملہ آج کسی اور کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں کہ لوگوں، ان نبت شرب بکل شدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. پیچھے ہم نے پڑھا ان ربک لبل مرساد، سورہ متففین میں، کہ آپ کا رب گھات لگائے ہوئے، یہاں کا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب مسلمانوں کو دنیا میں کوئی کافر ستاتا ہے تو اصل میں یہ پکڑ ہوتی ہے رب کی. کیوں نہیں اللہ ان کو پکڑا؟ کیا وہ اللہ سے بھی بڑے ہو گئے؟ نہیں بڑے ہوئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یا تو ان کے کسی برے عمل کے اوپر پکڑ رہا ہوتا ہے یا پھر ان کے درجوں کو بلند کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یہ تاکید ہے، دوبارہ کہہ دیا کہ غم نہ کرو، جس نے ایک بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. کتنی رغبت دلائی، کیسے مجرم بھی اگر توبہ کر لیں تو وہ ودود بن کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا پیارا ہے، وہ اپنی مخلوق کو مارنا نہیں چاہتا، ان کے اوپر عذاب نہیں کرنا چاہتا، مہلت دیتا ہے، سرکشیوں سے باز آ جاؤ. دیکھو کہ وہ رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے. ذو العرش المجید، بہت بڑے عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے. اس کی شان کتنی بڑی ہے کہ ہر چیز کو اس نے اپنے خاتے میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں یہاں عرش کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کے غلبے کو، اس کی قدرت کو ظاہر کیا گیا. آپ دیکھیے کہ کیا چند گولیاں اور چند ہتھیار مسلمانوں کو دینا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کی زمینوں کے اندر سے ہتھیار اگنے لگے، کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ کیوں نہیں دیتا؟ آزما رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کہاں تک پہنچتے ہو۔ فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جو کچھ وہ کرنا چاہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری صفت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مرض الموت میں تھے، ایسی بیماری تھی جس میں ان کی موت آنی تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا کسی طبیب کو دکھایا، کسی حکیم کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دکھایا ہے۔ پوچھا پھر وہ کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ انی فعال لما یرید، اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کو میں نے دکھا دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کروں گا، مراد یہ کہ اب میری موت کا وقت آ گیا، یعنی ڈاکٹروں کے بس میں یہ بات نہیں رہی۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے وہ حدیث قدسی بھی یاد آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے اور جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ یہ ہے فعال لما یرید۔ اصل بات یہ ہے کہ سرنڈر کر دو، جھک جاؤ اللہ کے آگے، اپنے آپ کو جھکا دو، وہی ہونا ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ صرف ہم جو اکڑتے ہیں یا بھاگتے ہیں نا، نہیں نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، تو وہ اس سے ہم اپنی ہی انرجی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ کر یقین دلا دیا کہ دیکھو کافروں کو پکڑ سکتا ہوں میں، مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن مہلت دی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی پھر ایک دھمکی کا انداز ہے، حل عطا کا حدیث الجنود، کیا آئی خبریں تمہارے پاس لشکروں کی، جند کی جمع جنود لشکروں کی، کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی، یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ دو سرکش قوموں کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ فرعون کو بھی اپنی سلطنت، حکومت اور لاؤ لشکر پر بڑا گھمنڈ تھا، اور قوم سمود بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی تھی، حتیٰ کہ ایسے گھر بنائے ہوئے تھے کہ پہاڑوں کے اندر تھے، کہ ان کی زندگیوں میں وہ گھر گرتے نہیں تھے، اور کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت میں کون سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے سرکشوں کو ہم نے مار دیا، تو بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، کفار مکہ کا تو یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوتی ہیں اس کو جھٹلاتا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ظلم کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے فرعون اور سمود کے حالات سے کوئی نصیحت نہیں لی؟ آج ان کی جو قوت ہے، یہ تو ان کی قوت کا کوئی دسواں حصہ بھی نہیں، وہ مارے گئے تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جن کو اللہ نے پکڑ لیا، کہ اللہ ان کو نہیں پکڑ سکتا؟ بالکل پکڑ سکتا ہے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تو انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زندگی کو مشکل کرتا جا رہا ہے، اور جس کے راستے میں یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ یعنی یہ اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، اتنی بلندی اور شان والے قرآن کو، کیا اس کو جھٹلانا ان کے بس کا روک ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام عام کر کے رہنا ہے۔ پوری سورت کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ تم دین کے راستے میں جتنی رکاوٹیں بھی کھڑی کر لو، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے رہنا ہے اور کروا کے رہنا ہے۔ اب اس شعور کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں ایک پوری سورت کی، اور پھر دل میں اس وقت ہم نے تلاوت سنتے وقت جو دعا رکھنی ہے وہ کیا؟ کہ اللہ دین کی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اپنے سچے دین کی آزمائش میں، تو ان کی مدد فرما، اور جو مسلمان اپنی خرابیوں اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے غیر مسلموں کے ظلم کا شکار بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں،